Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller hvad med at lytte med, når vi sender? Helt ærligt. Klokken er 2:07. Du lytter til det musikalske talkshow, vi har valgt at kalde De Sorte Spejder. Det er i dag den 11. december. Det er fandens fødselsdag. I morgen er det jo den 12. i 12. Ja, det er bibliotekarens fødselsdag. Lige præcis. Velkommen til programmet. Mit navn er Anders Breinholt. Ved siden af jeg sidder og min bedste ven, Anders Lund Madsen. Hej. Over for os, der står dagens gæst. Ham vender vi tilbage til om et øjeblik. Nu sidder han. Nu sidder han ned. Nej, vi kan godt sige... Lars, mit arm. Lars Rante, velkommen. Tak skal du have, Anders. Lars Rante. Nummer hvad? Er det Rante eller Rante? Det er Ratje. Lars Ratje? Nej, det er Ratje. Lars Rante. Lars Rante. Lars Rante. Ja. A.K.A. Dr. Sommer, den unge. Ja. Ja. Læger uden grænser. Ja. Le sans frontier. Ja. Le sans frontier. Okay. Hvad? Så alt det der i Afrika, var det bluescreen? Nej, det blev lavet i en grusgrav nede i Faxe. Hvad? Hvor vi havde fået nogle solnier fra... For Kid Creoles gamle bane, som strandede i Jylland. Karnevalskor. Ja. Og nogle palmer fra Botanisk Have. Men det fede var, at samtidig med, at Kid Creole han var i landet, så var der nemlig også Vild med Dans, og så kunne han komme ind og synge med i Vild med Dans. Og det gjorde han. Antonelli Five, eller hvad det hedder. Ja, det er det. Ja. Men han, velkommen, Lars. Tak skal du have. Og i øvrigt så... Rante. Rante, ja. Han Rante. Okay, Lars Rante, jeg har egentlig aldrig rigtig tænkt over det, men nu I begynder at sidde og sige det på den måde, så bliver det sådan lidt scary. Jamen, Anders har altid præsenteret dig over for mig som min ven, Lars Rante. Ja, det kan du høre, hvor meget ven man er, ikke? Du var hans bedste ven, og jeg er nummer, hvad, 79? Nej, du er nummer 2, så. Okay, du er nummer 2. Så er du nummer 2. Hold da op. Ja. Det er dejligt. Så hurtigt kan det gå. Ja, det er skønt. Anders, når du starter på morgen, vil du så bedste ven med hende der, Camilla? Ja, hun er, så er hun bedste ven, kvindelig ven. Hvorfor har I de der høretelefoner på? Skal man have dem på? Det må man gerne. Men der er nogen, de kan godt blive lidt nervøse over at høre deres egen stemme for første gang. Bliver du lidt nervøs, når du hører den stemme? Jeg får sådan et billede af mig selv, der sidder oppe på mit børneværelse og optager på en båndoptager. Nogle edder og forbandelser. Lars, og dit børneværelse, det er jo ikke mere, eller var ikke mere, end 200 meter herfra, hvor vi sidder. Det er rigtigt. Lige over i Urbanplanen. Nej. Dengang du var en ung dreng. Jeg er opvokset i Urbanplanen, ja. Nej. Og hvad hedder det? Hvordan var det? Der, hvor vi sidder, det var fantastisk. Her var Zumbis baner, hvor vi sidder lige nu, der har jeg løbet og spillet fodbold. Og derovre, hvor koncerthuset ligger, der lå Lorteåen. Som var? Det var sådan en å, hvor man kunne fange salamander og som stank af lort. Det er de sgu også ødelagt. Ja, ja, de har ødelagt det hele. Det er ødelagt Lorteåen. Tænk engang, det her det er jo rigtig billigbolig, bare nogle år før, kan man sige. Ja, også det, men så også og lidt flere af dem, kan man sige. De har ødelagt alt. Anders og Anders, de har ødelagt alt. De har ødelagt Lorteåen, jeg vidste det. Først Kløvermarken, og så Lorteåen. Ja, men Kløvermarken fik de ikke lov at ødelægge. Ikke endnu, bare vent. Det skal vi nok få kål på. Men kunne man fange salamander i Lorteåen? Man kunne fange salamander i Lorteåen, ja. Store eller små? Store og meget, sådan meget farverige salamander. Det var faktisk fantastisk. Det har de ødelagt? Amager Fæld, ja. De har ødelagt det hele. Med der er intet tilbage. Der er ikke engang en lille radering ved siden af ham der. Hvad hedder han? Men Lorteåen løber lige ned under koncerthuset endnu. Og på et tidspunkt, så bliver det for meget. For Lorteåen. For al fuldkommenheden og angsten for det ukendte. Ja. Ikke? Ja. Lorteåen vil vinde. De levende ved det ikke. Nej. Men salamanderne... Lars, du skal hjælpe os med noget. Ja. Vi har jo verdens sødeste, rareste og bedste lytter. Klogeste lytter. Ja. Og vi har fået julekort. Ja, det har vi. Altså ikke engang hjemme på privaten får jeg så mange julekort, som vi har fået her. Okay. Og dem skal vi have læst op. Ej, og der tænker vi, det kunne du jo godt gøre på et tidspunkt. Galt, det eller faktisk gerne. Måske lige om lidt. Ja. Jeg ved ikke rigtigt. Der er også kommet et fra ham, der har lavet den der... Venerstolen? Nej, det var ham, der har lavet du ved, den der atrap, vi har i håndskåret atrap. Nå, vi har en... Hold da op. En penis. Ja, den er her. Den er, den er så... han har nu vist, hvorfra på en venerstol, han har skåret. Der har... Ja. Nej, jeg sidder med det her. Så det er faktisk en venerdildo, vi har. Det er meget, meget sjældent. Vi har også fået et postkort fra Torkel Thyring. Kan jeg lige tease for at sige, at det ligger også i bunken? Ja, den er her. Den er her. Og så... ja. Så kan jeg også sige, kære lytter... jeg fik et julekort fra Billedbladet i går. Synes jeg var meget mærkeligt. Det er meget mærkeligt. For Billedbladet? Ja, meget mærkeligt. Hej Lars, tak for et godt år. Jeg har intet med Billedbladet at gøre. Jeg fik på en måde lidt angst. Nej, det er da meget sødt af dem. Jo, ganske. Men har du sendt lidt til dem? Det er jo nok derfor. Så returnerer de jo bare. Ja, det sige, så kommer man på sådan. Det var mit eget at sende til dem, jeg fik tilbage. Vi har en pladespiller med i dag, og den står her ved siden af mig, og det er ikke bare en pladespiller. Hvis man tjekker, hvis man nu skulle være så tekniknørdet, at man har lyst til at se en rigtig pladespiller, ja, så kan huske man gå det? Via vores webcam, det er et Spider. Den vejer ca. 350 kilo. Det er med det svedigste sådan noget ophæng, den har så vildt. Det er det eneste, vi fik lov til at tage med fra DR, eller Radiohuset til DR. Ja, den er jo også lavet det der pladejern, men slet ikke få mere. Det er en Morsø-ovn. Ja, man kan faktisk godt tænde op og så stadig hygge. Det er verdens første galvaniseret. Den er fuldgalvaniseret. Så vild. Og det har vi, fordi at hertug Rente, han har jo for fint til DVD. Ja. Eller CD. CD. DVD, CD, whatever. Lige meget hvad. Alt, der er lavet alt med laser. Fra nu af, og så 200 år ud i fremtiden, det er for fint til. Ja. Jeg venter til, at man genintroducerer lakpladen. Men du har valgt vinyl i dag alligevel? I dag har jeg valgt vinyl, ja. Kan de lige... Nej, jeg kan ikke huske. Og Lars, du havde jo... Kan de lige linoleum? Du sad jo derhjemme, og du havde også... Nej, jeg måske også bruge vinyl. Du har jo siddet og breaket... hvad hedder ikke breaket? Hvad hedder det? Har du siddet breaket? Og du har kun brugt fire porter. Ja, men du dansede electric boogie engang, og breakdance og sådan noget, ikke? Ja, det er rigtigt. Og det musik, som vi skal høre i dag... Jeg er ved at blive 40, så jeg har i stedet for at løbe maraton og tæve 10 kilo, så er jeg blevet hiphopper igen. Fuldstændig desperat. Du kan også bygge en vinterhave eller få en affære. Ja, men nu indtil videre, der har jeg bare valgt at finde mit gamle vinyl frem og være hiphopper. Nej, vi skal høre nogle gamle, noget rigtig godt gammel sådan noget musik fra dengang, jeg var startet med at danse, og som er sådan grundlaget for hele hiphopkulturen, ikke? Før det blev kommercielt, og der gik guld i munden på dem. Ja, lad os se, hvor meget vi når. Ja, dengang jeg begyndte at danse, velkommen til Niklas Bendiksen, som vi i dag har besøg af. Gang. Ja, og må jeg have lov lige, inden du sætter det der musik på, du er ved at sætte på, Anders, bare lige, at vi stiller om til webcamet fra Aalborg Zoo. Det glæder mig meget til at høre. Jamen, det er bare fordi, at hvis man går ind på det der... skal vi ikke lige spille et stykke musik? Det er dumt at fortælle alle historierne nu. Det er ikke, fordi jeg skal blande mig i planlægningen. Jamen, bare... du drømmer ikke. Altså, nu er du mødt lidt senere i dag, men du drømmer ikke over, hvor mange historier der er i dag. Er det rigtigt? Du drømmer ikke om. Nej, men lad os tage i himlens navn. Tag et stykke musik. Dejlig nummer, ikke? Det er The Doors. Det er det nemlig, og Hello, I Love You. Dørene. Og det er jo, fordi alting var meget bevidsthedsudvidende dengang. Ja. Ja. Så man skulle åbne nogle døre i sindet. Ja. Det er vi jo holdt op med senere. Ja. Dem har vi lukket igen. Anders Breinholt. Vi har på intet tidspunkt bedt om at få julekort. Aldrig. Det skal ikke ud af noget. Men pludselig... Vi har aldrig sendt en julekort, vi også godt understreger. Tjekker vi vores postkasse. Og så svupper det sagt. Så ligger der rigtig, rigtig mange julekort, og så bliver jeg helt varm ind i, når man tænker over, at folk sådan helt uaffordret, lidt ligesom Billedbladet til dig, Lars, vælger at sende postkort. Pludselig tjekker vi vores postkasse. Det er også meget sjovt. Man kan flytte folk ud af Ølstykke, men man kan ikke tage Ølstykke ud af folk. Lige præcis. 6350 Ø. Hvordan? Kan det lade sig gøre, Lars Rante, at du har lyst til at læse nogle af de julekort op, vi har fået? Det der skal næsten lige vente med. Tag nogle af de andre først. Det skal jeg. Nå. Jeg har fået et her med en lille mis på. Det er voldsomt. Det er langt. Ja, men vi har tid. Jeg får grundangst. Det er... Fra Manchester. Nå. 6.12.08. Kære Anders og Anders og team. Inden I stopper med at lave jeres flotte program. Nå, ja. Tak. Så jeg benytter mig af lejligheden til at takke jer for så mange dejlige timer i radioen. Jeg lytter på nettet, mens jeg arbejder på universitetet i Manchester. Jeg har virkelig gjort eftermiddagene hyggelige og sjove. Mere end de ellers har været. Gennem De Sorte Spejdere har jeg stiftet bekendtskab med en masse god musik. Jeg er glad for de små tilkendegivelser over for dig, Anders. Mm. Jeg er især evigt taknemmelig, fordi jeg lærte... der kan jeg mærke, det går ned for mig. Så kort. Soko. Yes. Så kort. Jeg lærte så kort, den franske sanger ind. Så kort. Okay. Yes. Okay, altså, det var også ret fint at høre et af min yndlingsband. Godt. Som ikke dansker, jeg er nemlig skotte. Var det også meget interessant at lære mere om det danske samfund på jeres program. Hvorfor hører han Sorte Spejder, hvis han er skotte? Ja, det ved Manchester. Det bekymrer også mig lidt. Men han kan jo skrive dansk. Nå. Ja, eller også er det hele i virkeligheden Asger Jensby. Prøv lige ind i læse videre. Vi lige hører på det her. Skal lige høre, hvor ligger den ligger der. Tror jeg nok. Kommer den, Henning? Som man siger. Åh, er det ikke dejligt? Jul. Og Lars, det kan du godt... Nej, vi stopper der ikke med Dr. Sommer. Eller vi stopper der ikke serien Sommer. Nej, vi skal da også, vi skal tvinge den ind i ørerne på folk, der lytter til radioteateret. Ja. Og der kan man sige, for dig er det jo lidt en test nu, at også lære, hvordan man egentlig laver radio, kan man sige. Andet, der står en med en spåndplade eller et eller andet. Nu tordner det. Jamen, jeg kan godt Men så prøv når man læser endelig videre, eller tager et nyt kort. Tusind tak for kortet. Ja, jamen, han er bare meget glad og tilfreds, og han synes, det var sjovt at høre Pia Kjærsgaard udtale Nasser Carter. Tusind tak for et flot program og alt det her. Og han hedder Alan Mack. Alan Mack. Alan Mack. Tak til Alan Mack. Og så er der på studierne. Ja. Så kommer der her, det er fra Ole Wanker. Skal vi ikke sige wanker? Ja, jeg skal ikke bare vælge ordet wanker. Men altså, man kunne også udtale det wanker, hvis man ønsker at anglificere det. Jeg tror, jeg vælger den danske version. Wanker er godt. Som er Ole Wanker. Og ikke er forvekslet med møbelsnikkeren Ole Wanker. Nej. Som jo var lidt af en... Men han skriver bare ganske kort, efter at have tilsendt jer den der sorte træviner. Ja, en uriner. Som jeg så. Ej, vi vil gerne lige fortælle, hvad det er. Kære lytter, på et tidspunkt får vi... Det er egentlig ret lang tid siden. Ja, men det er... Og det er en anonym forsendelse. Vi får... Okay. Vi får almindelig smuk forarbejdet. Stykke træ ind, som er formet som en penis. Lad os sige det, som det er. Det er vel egentlig penis. Det er en penis. Er det en penis? Penis hoved og glans og det hele. Men det, der er det specifikke, det er... Nu er det så blevet redaktionspenisen, men det, der er det fantastiske... Det er faktisk blevet en praktikant penis, for den har flyttet ind over Thomas. Ja, den har flyttet ind i Thomas, og den er lavet af noget mahogni træ, som simpelthen er så flot. Så nede i, eller så på siden, er der ligesom præget ind i, hvor der står... Er det stadig julemusik? Det lyder overhovedet ikke jule. Nej, det er et eller andet lort. Men så står der Respect the Cock på, og så nede i enden står der Made by Ole Wanker. Og det synes jeg Wanker. Skulle vi lige finde Respect the Cock frem? Fordi det er da egentlig også en lille julehilsen. Vi skal også igennem kortene, kan man sige. Ja, så er der... Men det er fantastisk, og det er meget smukt. Meget, meget smukt. Det viser sig så, at den penis, Ole, han har sendt, er den nederste del af en venersofa med lædersæde. Venerstol? Ja, præcis. Det er en vener. Wiener. Som Gry sagde. Ja. Det er den første vener, dildo nogensinde, tror jeg. Ja. Nu har jeg bare sagt penis, og så skulle I sige... Nej, dildo er da ikke. Du skal ikke sige i, fordi jeg havde ikke noget med det. Nej, det er det. Det er angst, kan vi få det næste brev? Nå. Næste kort. Kære sorte spejder, et postkort fra Paris. Hold da op. Det er meget mærkeligt, hva'? At der er... Jamen, sådan er det. Det er internettet. Yes. Nå, det er internettet. Ja, det kan så meget. Og en nylig trofast lytter. Tak for et fantastisk show. Nu prøver jeg bare at læse op, hvad jeg føler. Ja. Det er aldrig for mig gennem metroen. Jeres indslag er fantastiske, men lidt skæve, men lidt sværere at forklare. En franskmand. Deres humor er trods alt lidt spøjs. Jeg ønsker jer en fantastisk jul. Stort bisco, det betyder kys, fra Nathalie Dombary. Og så skriver hun her, det er en mis, og ikke en kat på kortet. Ja, tak. Naturligt. Og Anders LM ikke godt læse det franske kort. Han er så god, især med sine oversættelser. Og her kommer det franske kort. Ah, det synes jeg da noget skal... Nej, jeg synes, at LM skal læse det. Jamen, så tager jeg det der. Je risque noir chez vous. Joyeux Noël et bonne année. Je vous donne une carte natale dans... Det var så her, Otto Brandenborgs lærer sagde, bare sæt dig ned igen, Otto, jeg har skrevet dit 03. Det er bare meget. Kan vi ikke tage det sidste, kan vi læse ekstern, flere kort op? Ekstern sensor på. Men Lars, kan vi tage det sidste kort, og det skal være det for Torgild? Det skal være Torgild, ja. Der er kommet julekort for Torgild. Må jeg ikke fortælle, hvordan det ser ud, inden du læser det op? Det er bare virkelig voldsomt. Det er, på forsiden af står der Merry Christmas, så er det en af Danmarks smukkeste mænd, Torgild Thyring, i hvid køredragt med rød Bridgestone-kasket. Men det er bagsiden, der tager det. En flaske champagne. Og en af de talløse pokaler. På bagsiden står han i en af de flotteste dobbeltrede habiter, jeg nogensinde har set. Det er også en af de bredeste. Jeg kan sige, det er photoshoppet. Der er en masse fyrværkeri bag Torgild. Og så er det en form for regentreklame, kan man sige. Og så ligesom sådan et kalenderur, hvor den skifter fra 2008 til 2009. Og så står der, Anna Happy New Year. Jo, men det operativt er jo, at han har hånden i lommen, ikke? Jo. Hvad skriver Torgild skriver ganske kort. til tropsførende for de danske spejdere. I ønskes en glædelig jul samt et spændende nytår. Ja, det bliver jo spændende. Med tak for underholdning i verdensklasse. Kør, så det rykker. Med venlig hilsen. Thorkild Thyring. Det skider jeg på. Det er fandme i orden der. Ja. Respect the cock. Motherfucker! Prøv at høre, vi lægger alle de her kort ud. Dem skal vi have scannet, og så skal vi have lagt dem op på vores hjemmeside. De troede, de skulle hænge på sådan en snor. Jamen, det kan vi godt, og så skal vi tage billeder af dem og lægge dem op. Det kan vi også gøre. Ja. Lars, du har taget et stykke musik med fra det, der er en LP-plade. Ja, det er ikke engang løgn. Det er noget, hvad hedder det? Det er faktisk noget af det, som startede, da de begyndte at lave de der blockparties i New York. Der var kommet der det her. Der blev det her spillet af DJ Kool Herc. Det er Jimmy Castors Bunch, og det hedder It's Just Begun. Sådan der. Det er b-boy-musik. Velkommen til DJ Noise hip-hop-team i dag med gæste-DJ Lars Rante. Yeah. Og hvad er det, vi hører, Lars? Det var Jimmy Castors Bunch, og det var nummeret, der Just Begun. Og den er ikke gået fast i en rille. På vores hjemmeside, det er dk-spejder, kan du klikke dig ind, og så kan du se vores, hvordan, eller kan du klikke, hvor der står playlister. Kan og så, der klikke? Kan du høre, hvad så kan der klikke. Lars, du siger her, mens musikken spiller, ja. Så bliver du rørstrøm, så siger du, hvornår var det egentlig, at de sorte spejdere begyndte at blive forelsket i sommer? Ja, jeg tror ikke, han brugte ordet forelsket. Eller tv-serien, og så siger jeg... Men det er det, der lå inde, ja. Så siger så lyver du og siger, det har jeg altid gjort. Nej. Oh. Jeg sagde fra start, at jeg godt kunne lide det. Nej, du sagde lidt. Du sagde det på en anden måde. At du altid godt kunne lide det. Ja. Men det korte og lange er, at da sommer har haft premiere, ja. Der er jo et af mine mest sårbare stunder i mit liv. Ja, hvorfor? Du er det, der er et meget følsomt sted, ikke? Hvorfor? Ja, fordi at man håber, at det går godt, og folk kan lide det. Og så har vi, jeg tror, vi kørt en gang, så overhører jeg de sorte spejdere, Anders Breinholt, sige... I sidder og siger noget om sommer. Nå, ham den lille, der er gået ind i en dør. Det har jeg ikke sagt. Det har du. Det har du aldrig sagt. Det er Anders Lund Madsen, der sagde det. Jeg sagde det. Jeg er ligeglad, hvem er det, jeg sagde det. Jeg vil have undskyld. Det var ikke mig, der sagde det. Nå, ja. Jeg vil gerne sige undskyld. Men så er det bare, jeg undrer mig over, hvor jeres kærlighed så pludselig er opstået fra. Fordi der tænker jeg, godt, slut. Nej. Der røg hele det tre segmentet. Det var sagt i kærlighed. Det ja. Tror jeg, Alva klarer. Hør nu her. Anders, er du sød og forklare vores jeg holder store... Da jeg hører det i radioen, holder jeg ind ude på Lyngby Motorvejen. Simpelthen i hvad hedder det, Vigespor, og bare holder i 10 minutter af... Er ked af det? Jamen, er ked af det og ensom, og overvejer at gå op omkring B3'er, eller B3's baner. Nej, og er det udadgående eller indadgående? Hvad skal du krydse? Det er udadgående. Jeg skal ikke krydse nogen motorvej der. Og der har jeg da, som jeg tænker... Var det sådan, at når du så stod der uden for bilen og pustede ud, at så solen brød frem mellem skyllaget og skinnede ned på dig? Ja. Fordi det er der engang en Leif Panduro-roman, som starter på den måde med, at der er en, der holder ind på siden af motor Lyngbyvejen. Solen skinner på ham, og så opdager han, at han kan få alle sine ønsker opfyldt. Så har du prøvet at ønske noget efterfølgende? Der er en at tænke på, det er. Ja, den så, tror jeg lige... Det er eller... rigtigt. Må jeg sige noget? Ja. Ja. For dag 1 kunne jeg godt lide sommer. Jeg kunne lide den fra dag 0. Og jeg sagde til Anders, at jeg godt kunne lide at se den, og så synes du, den var meget, meget langtrukken og kedelig til at starte. Det har jeg aldrig sagt. Hold nu op. Det startede du med at sige... Og så sagde jeg, når man hører nu her engang, og så faldt du nemlig i gryden også. Ja. Men prøv at høre, jeg sidder derhjemme, og det er ikke engang løgn, og ser Landsbyen for fuck's sake. Jeg har alle de der søndagsunderholdningsting, eller dramaserier på det, og jeg elsker dem. Ja. Jeg elsker dem. Ja. Jamen, ja. Og det eneste, jeg så godt vil sige nu, det er, at jeg synes, at det sidste afsnit var noget lort. Ej, det var ikke noget lort. Jo, jeg synes virkelig, det var dårligt. Altså, jeg skal også have happy end, jo. Og, nå, ja. Det og så blev det bare for mærkeligt, og det der stilag skal ikke falde ned over hende. Og det synes jeg var fair nok. Det blev bare for... Ja. Men kan du følge mig? Ja, ja. Det er sådan en åben slutning, ikke? Men det sjove var, at jeg blev sur på Adam, da han lå og knaldede med hende der Stine Stengade. Feltmadrasrollen der, ikke? Hun havde... Der blev jeg sur, men jeg blev ikke sur på den unge Jakob Sommer, da hende der kom hjem dernede fra, fordi hende der fotodullen også var lidt irriterende til sidst også, ikke? Ah. Ikke til allersidst. Nej, men så blev det godt sidst. Alligevel. Men ja. Hvorfor skulle Adam lige pludselig være mærkelig? Og sådan noget? Det forstod jeg ikke. Nej, det er det. Men det sjove var, at Adam sad og spiste svampe op i de der fyr. Ja, det kunne jeg rigtig godt. Der skal han være mærkelig. Ja. Svampe i fyret, det var som det der skulle. Der skete noget, ikke? Ja. Det var underholdning. Ja. Og så... Ja. Men alle har simpelthen sagt ja til, at på P1... P2? P2 har alle sagt ja til at lave radioteater, hvor sommer fortsætter. Ja, altså det skal jo ikke være nogen hemmelighed. Vi var alle sammen rigtig glade for at lave det, og det var en stor oplevelse for os alle sammen, og vi fik et rigtig godt kammeratskab, og synes alle sammen, vi havde lyst til at ligesom følge karaktererne lidt videre, og så kom de og sagde, at det kunne være interessant at prøve at flytte hele det der. Alle de mange mennesker, det havde man aldrig forsøgt før, som noget var en succes i fjernsynet, at prøve at tage det over på radioen. Ikke? Man havde nogle gange lavet radioprogrammer, som man så havde lavet til fjernsynsprogrammer, men man havde ikke prøvet at køre den anden vej. Så det er en god idé. Ja, måske. Altså, det tror jeg, det er. Er det de samme forfattere? Nej, det er nogle nye forfattere. Det er måske ikke godt. Jamen, det har jo været nye forfattere hver 10. Altså, de første 10 var en forfatter, og de næste 10 var en anden forfatter, og nu kommer der så en tredje hovedforfatter. Et forfatterhold fra Tjekkiet. Ja. Jeg tænkte på, at når klokken er lidt over 3 i dag, vi har jo adgang til hele Radiodramas lydarkiv. Ja, det har vi faktisk. Skulle vi tre lave en lille? Skulle vi prøve at lave bare, at vi kunne lege, det var en testscene af, hvordan sommer kunne komme til at lyde. Det var en idé, jeg lige det kom på. Det synes jeg er fantastisk. Det var du var stille lidt. Ja, lige netop. Vi har overvejet fødslen en idé. Og så et eller andet. Det er en god idé. Jeg kommer gående ind. Må jeg være Lisbeth Dahl? Ja, så er du mamma. Hvem mamma er du? Sommer. Hvem skal jeg være? Hvem skal du skal være, du skal være fotograf. Nej, det ved jeg ikke. Du skal have noget samspil sammen med Jakob, jo. Jeg er jo Jakobs mor. Ja, så skal du være. Du kunne også være min. Kunne du være en lille bror eller min far? Jeg vil gerne være din far, Lars. Er det din bror? Nej, du kan også være den utilpassede. Det ligger voldsomt tæt på dig, det der med Alzheimer. Vi kan godt have din far med, uden at vi strengt serverøse af ham i studiet, om så må sige, ikke? Altså ikke din rigtige far, men jeg tænker på din filmfar. Ja, så din filmfar. Nej, nej, jeg vil hellere have, du Adam, men det er bare min. Fordi jeg ser dig meget som boende på en båd. Anders, du tænker nu, kan jeg mærke. Du er lidt i tvivl om, hvilken rolle du skal tage. Måske, jeg tror, jeg er bedre som oversommer. Jamen, det er også, jeg tror bare ikke, der er så meget i den rolle, når den Alzheimer er rigtig sykker. Bare vent, se mig spille den. Ja. Det naturlige midtpunkt. Okay. Ja, jeg handler i Aldi. Ja. Det er sådan noget, jeg går i koma. Seks faxefad. Ja. Men det er fint, og det vil vi gerne gøre. Og hvem skal jeg spille? Jakob Sommer. Ja, det synes jeg også. Den eller vil du spille? Ja, så nu har jeg spillet den så lang tid, ikke? Og skal I snart i gang med den igen, så det kunne måske være meget rart for mig at spille. Du skal ikke holde dig tilbage. Lars, var du til casting? På Sommer? Som Jakob? Ja. Det kunne godt være, at vi skulle lave en casting. Fordi nej. Er det i går, Sonja Richter? Ja, det er noget, det der ryster os lidt. Ja, det forstår jeg. Jeg har været til casting i dag på samme rolle. Som Sonja Richter? Som Sonja Richter. Åh, hvor sejt. Det er det sindssygt. Ja. Kan vi tage et stykke musik? Må jeg have lov? Ja. Men må jeg ikke lige... Jeg må ikke stadig sige det med isbjørnen. Okay. Jo. Vi må lige følge op på det der... Jamen, vi laver efter klokken 3. Hvis man skal ud og finde fævekronbånd, så er det til efter 3, fordi det kan man godt betale sig at optage. Så spiller vi musik, og så skal vi kigge på den isbjørn oppe i Aalborg. Ikke? Ja. Har du et stykke musik? Jamen, det har jeg da, min ven. Det har jeg da. Hvad vil du gerne høre? Skal det være hot, sweet eller swing? Swing. Skal det være swing? Fuck. Det er sgu. Så vil jeg godt have sweets. Ej, du skal satme få noget swing, skal du. Det kommer her, og det er swing. Rolling Stones og Sympathy for the Devil. Ja, altså, sympati for djævlen. Ja, tak. Satans yngel. Kan du se koblingen? Ja, der er et eller andet galt med pladespilleren nu. Vi kan ikke høre den spille. Så kan vi høre den spille. Stopper vi lige. Stop. Ja, den kan du ikke stoppe den derude. Det er fordi, du har sat fjernstarten på. Ej, så ringer Lars. Nu. Øjeblik. Den. Prøv at stop nu det der. Det var det, hun tror. Sådan. Velkommen til Lokalradioen. Så lover vi for, at der er fokus på Amagerlands Lokalradio. Og må jeg have lov i Amagerlands Lokalradio at fokusere en lille smule på en isbjørn? Ja, meget gerne. I Aalborg så har isbjørnen fået en unge. Ja. Og i den anledning har de opstillet webcam, og det har vi fået sat op her, så vi bare kan stille om til webcamer, fordi at den isbjørn, jeg har aldrig hørt en isbjørn sige så mange mærkelige lyde. På DR.dk? Det ved jeg sgu ikke. På Aalborg Zoos hjemmeside ja, er der det webcam, det. Ikke? Går ind på Aalborg Zoos hjemmeside, så stiller vi ind på webcam og skriver op for lyden, så kommer det her frem. Ja, okay, så siger den så ikke noget. Nu er den faktisk rimelig død i sværen. Den lever. Hvis man går ind på Aalborg Zoos hjemmeside, så det er Aalborg-so. Er der ikke nogen, der går ind og prikker til den isbjørn? .dk/live. Så kan man så se, at der ligger der en lille bitte isbjørn. Nej, Anders, det er mor-isbjørn. Det er mor-isbjørn. Den der er overhovedet ikke lille og sød. Den er stor og grim, og den siger mærkeligt. Men hvor er moren? Eller hvor er ynglen? Jamen, den er vel ude for billedet, det ved jeg ikke. Hun sover, hun har lige født en unge. Jeg har engang stået i kø i Wien Zoo i 2 timer for at se en pandabjørn unge, som var en verdenssensation. Oh. Så efter at have stået i 2 timer, så kom jeg ind. Så var der ikke noget. Så var der også en billede oppe i hjørnet, en video, hvor hun lå og sov omme bagved, og man heller ikke kunne se unge. Ej, det var så skuffende. Total nedtur. Lin. Hov. Oh. Ja, kære lytter. Det her, det er altså direkte live-lyd fra Aalborg Zoo, hvor at, isbjørne mor i øjeblikket ligger og sover. Jeg tror, vi kan anbefale alle at gå ind på aalborg-zoo.dk. Kan du høre en snorker? Live. Jeg kan intet høre. Og så ser man så et sort-hvidt billede af en... Man kan ikke engang se den trække vejret. Spørgsmålet om den er død. Jeg kan sige, det er Aalborg Zoos kamera nummer 1. Åh, oh, nej, der trækker den vejret. Så kan også høre blæsebælgen. Ja, det er ikke engang løgn. Nej, det, jeg synes, den er sød, som den ligger der. Ja, det er 250 kilo død og dræbermaskiner. Ja. Altså, den er overhovedet ikke sød. Åh, oh, da du sagde det, så rynkede den på øjenbryn. Det er god radio, det her. Men vi skruer op, og lige så snart, og jeg kan lige så godt sige, al musik, vi spiller i dag, hvis der det vil vi afbryde af, hvis den siger noget. Hvis den siger noget, eller rejser sig op, eller en dyrepasser begynder at lede, står og snakker privat i sin mobiltelefon, ved siden af kameraet, glemt, at det er der, og den fucking lortebjørn, eller hvad der nu sker, eller den søde bjørn, eller hvad de nu siger. Hør, hvor den snorker nu. Nu vil jeg også høre. Det er altså snorken i isbjørn, det. Det vil være flot tæppe derhjemme, ikke, foran pejsen. Kan du lige ligge sig foran og ligge helt stille? Man kunne også forestille sig måske, at der er nogen i dyrepasserstaben i Aalborg Zoo, som hører radio, som lige kunne gå over og lige prikke til den med en græv. Det var det. Eller hvis... en græv. Der er jo nogen, der har mulighed for... jeg ved jo, i alle zoologiske haver, der... måske. Der har alle dem, der fjerner cigaretskod og tykker med en lille tang til affald. En tang, det er. Hvis man kan bare tage lige sådan en tang... i javerten. Hvis man lige brystvorten og så drejer rundt på den. Nej, tag et stykke papir. Og så skrive hej spider og lige stik ind foran kameraet. Nå, ja. Og så lige komme til at daske den lidt på øret. Ja. Så får man altså et gratis turpas. Ja. Så. Upsen. Er det... Ingen ved, hvad det er. Nej, kære, det er pissegod radio, at man også kan se den samtidig. Ja. Men gør det selv den tjeneste. Gå ind på den hjemmeside nu. Det kan jeg så godt sige. Den ligger altså fuldstændig med stenfjes og slipper de med. Nu kan jeg pludselig høre noget. Skal vi tage en programoversigt imens? Prosit. Nu kommer der altså nogle mennesker ind. Hold da holde det. Så. Så bliver den altså rørt ved nu. Så begynder den at bevæge sig. Så har han lige fået fat i greven. Upsen. Nu vender bjørnen så op på ryggen. Som man siger. Ej, hvor er den egentlig sød. Den er ikke skidt sød. Den er også voldsomt stor. Jeg har engang spist isbjørn. Har du det? Hvordan smager det? Smager forfærdeligt. Ja, sødt. Nej, bare som rovdyr. Altså, det smager lidt nøjet. Så viser den klør. Jeg tror, vi går til programoversigten. Her er, hvad vi har valgt at bringe i de sorte spejdere i dag. Vi har besøg af Lars Rante, Dr. Sommer, junior på besøg. Vi har fået post fra vores kloge lyttere, og så er der altså isbjørne unge i Aalborg, som man kan se på aalborg.dk. Og det er med to.dk/live. Så har Asger Jensby, eller manden, der udgiver sig for at være Asger Jensby, igen rodet sig ud, eller han er blevet... Det er synd. Og så er der et nyt segment. Nej, jeg vil lige fortælle, hvad det er. Det er fantastisk. Det er sådan, at Asger Jensby, han var med i en TV2-udsendelse for et lille års tid siden, som hed Den Hemmelige Millionær. Mm. Og det var her, hvor multimillionærer eller milliardærer tog ud i fattige områder i Danmark, og så gav de penge til tre gode formål. Yeah. Og Asger Jensby, han gav sin penge til. Ja, det vil vi afsløre i dag for dem, der ikke så det og ikke kan huske det. Ja, og så også berører det faktisk, at han får løn via Jomfruøerne. Lige præcis. Det er jo mest bræft. Det er det nemmeste. Jeg glæder mig personligt til det næste indslag, vi skal omtale, fordi at, det er jo næste år klimatopmøde, og jeg vil sige tak til Conny Hedegaard. Hvor er det godt, at vi har fået... For at få det klimatopmøde til Danmark. Ja, som kan sikre os en plads i det landkort, som bliver mere og mere vigtigt, klimalandkort. Og du kan også høre, lige øjeblikket er der klimatopmøde i Poznan. Ja. Oh. Det lyder bare ikke så fint, vel? Klimatopmøde i København, det lyder smukt dejligt. København. Jo, Klimapolen, næppe vel. Claus Bondam er øvrigt også dernede, og vi skal høre hans seneste udtalelse. Så du Claus Bondam i går? Jeg tror, det er det klip, vi skal høre. Så nej, men det gør jeg ikke. Nej, men det var bare fantastisk. Vi ser det. Ja, tak. Medietræning, Anders. Ja. Du går jo til noget, der hedder intensiv medietræning for at lære det svære fjernsynsmedie, men der har jeg en lille hjælp til dig i dag. Ja, tak. Det glæder mig meget til. Ja. Og så er der en klærvariant, jeg går forbi hver dag. Eller der er et skilt nede i en gade, hvor jeg følger mine børn til skole, og så står der klærvariant, og så et telefonnummer. Og så tænker jeg på, at vi kunne ringe til hende, og så sige, uden at sige, hvem vi er, for det må hun jo vide. Og hvis ikke hun ved det, så er hun ikke klærvariant, så lægger vi bare røret på igen. Ja, det er en god idé. Vi skruer lige op for isbjørnen igen. Så er der uler i lysthuset. Det, der sker, kan vi så sige, at... Jamen, er den ved at føde nu, eller hvad sker der? Nej, den har født. Eller det er... Det er søløv, der er ind over. Det er en halslukken søløv. Det er tapiren inde i siden af. kære lytter, du skal nok vente lidt med at gå ind på Aalborg Zoos hjemmeside, fordi at den er gået ned. Der er simpelthen ikke adgang til hjemmesiden længere. Lars Rante, hvad er det, vi skal høre nu? Det er endnu et stykke vinyl. Og, gud ja. Hvad har jeg sat på? Anders, det er ikke for at ødelægge nogen flowradio eller noget, men vi er altså ikke færdige med programoversigten. Er vi ikke det? Prøv lige at... Vi er halvvejs. Ja. Og isbjørnen er ikke født. Nå, nej, gør det bare færdigt. Okay. Så har TV2 Løje i mandags en udsendelse i trofæets tegn, hvor mænd fra hele regionen var samlet for at sammenligne og måle deres trofæer. Det har vi en reportage, og vi har tillidsbingo. Og så var den slut. Lige præcis. Ja. Trofæ-tingen har bare ikke noget. Hvad skal vi høre, Lars? Hvad nummer er det? Har den ligget ja. Men et trofæ bliver bare bedre af, at det ligger. Hvad skal vi høre? Jamen, det vi skal høre er noget, der hedder Infectious Grooves. Jakob, som man... vi spørger og spørger, og du svarer. Jamen, det er noget med... Det er noget, nogen for os i Osborne og Jane's Addiction og sådan noget, som lavede sådan et hip-hop-rock-band tilbage i 80'erne. Det er det sidste nummer på LP'en. Jamen, det starter med et lille spil. Det starter med et lille dukkespil. Et lille rollespil. Det er god musik, det her, Lars. Det er sgu godt. Og jeg kan sige, det er noget, de unge mennesker ude bag foran radioapparaterne altså også godt kan lide. Nå, det var godt. Ja. Og man ikke, når man mesker, for det er ikke det, du gør, fordi du vidste jo ikke, om nogen kunne lide det. Men prøv lige at høre den her lyd en gang. Prøv at høre. Prøv at høre, det er bare... Og knasen, ja. Prøv at høre, når man så pick op med. Ja. Det er altså op til flere sæler, den har slugt. Mm. Det var pladespilleren der, Lars. Der ja. Nu kan vi godt skrue for bjørnen, som man siger. Det er det. Der er stadig gang i isbjørnen. Det er koldstarter, ja, lige præcis. Det er koldstarten Kreisler. Ja. Altså en gammel hanumak. vi skal forbi. Det er spændende, hvad for dyr siger den lyd. Fordi hvis man kender Aalborg Zoo, så må man vide, hvilket bur ligger i nærheden af isbjørnens bur. Men jeg tror sgu ikke, det er en isbjørn, der siger sådan her. Det er en dyrepasser. Jeg kan sige, at det er ikke alle, der er lige heldige at være inde på hjemmesiden i øjeblikket, fordi den er gået ned. Ja. Det er den voldsomme trafik, vil jeg tro. Ja. Det eneste, jeg er ked af, der er mange ting, jeg kan være ked af, ved, vi skal stoppe med at sende, men en af dem, det er, at vi ikke sender næste år, når det store klimatopmøde er i København i Bella Center. Meget kort afstand fra, hvor vi sidder nu. Ja, god afstand. Conny Hedegaard, det dejlige menneske, har sørget for, at hele... Klimaverdenen er samlet i de dejlige rammer. Alt, hvad der rammer. Kan klima gå. I Bimlecenteret, i Bellacenteret, ikke? Ja. Og, Al Gore kommer. Mahatma Gandhi kommer. Der kommer nogen fra Sudan. Der kommer nogen fra Sudan. Kommer nogen fra Polen. Der kommer nogen fra Namibia. Nå. Og toppolitikere fra hele verden læser op af manuskriptet. Nå, okay. Ja. Mødes for at diskutere, hvordan CO2-udledningen kan nedbringes i øjeblikket i Polen. Ja. I Poznan. Fra Danmark deltager ud over klimaminister Conny Hedegaard, Københavns helt egen varmluftsballon, nemlig borgmester fra Kloak og Cykelsti, Claus Bondam. Og der vil jeg da godt lige sige tak til Claus Bondam for at igen virkelig vise sin fine planlægningssans. Er der også en borgmester-chance at sige, at jeg skal sgu til Polen? Ej, men hør... Men hvad skulle han i Polen? Ja. Det er vel også det er helt, helt afgørende. Lige netop. Men mere kan man sige, det fede Claus Bondam som borgmester... Mange ting er fedt. Det er, han var teaterdirektør til kulturborgmesterposten. Nej, det er ikke så oplagt. Nej, det er ikke noget fedt. Hvad ligger mere for længe? Nej, jeg vil have noget at gøre med, at det er den næst mest prestigefyldte borgmester eller på post eller noget i København. Nej. Det er bare noget at gøre med. Jeg vil ikke være så fed som kulturborgmester, selvom jeg er skuespiller, ved noget kultur. Lange tynde rør. Det er mere mig. Det er mig og bevoksningen i københavnske parker. Som jo det er noget, jeg ikke godt skære betager mig. Ja, præcis. Jeg er i Potsdam, så jeg kan ikke høre det her. Lige præcis. Eller også sidder jeg i en taxa næppe i over min teknik- og miljøborgmesterbil, som i øvrigt er en gammel, sur Volvo eller Saab eller et eller andet. Ja, men med så meget partikelfilter, du drømmer af. Naturligvis. Ja. Men hvad lavede Claus Miljøbondam? Han bliver spurgt dernede... Hvad var han skulle tage til Polen for? Han bliver spurgt, hvad han selv gør for at nedbringe CO2-udledningerne. Næ. Den store klimakonference her i Poznan i det vestlige Polen har nu været i gang i 10 dage. For at lægge pres på politikerne holdt Verdens Naturfonden i aftes en happening, hvor man med deltagelse af Poznans viceborgmester Jerzy Stepien og Københavns bygge- og teknikborgmester Claus Bondam symbolsk slukkede lyset på Poznans vartegn, et stort tårn. Yay! Han har altså været i Polen for at slukke et tårn. Som man siger. Men det er da også tårne, er der vel også en kernekompetence, ikke? Mm. Altså, jeg har en isbjørn inde i mit øre. Er det muligt at få den... Har du stadig isbjørn i øret? Den kører helt overdrevet meget. Den er blevet nærmest højere. Det er som om alt fra jeres to er kommet over i mit. Sådan her. Eller er det Claus Bondam? Jamen, det er fordi, du lytter til noget andet. Hvorfor gør han det? Jamen, det er for at vide, Henning. Det er fordi, du lytter SK. Hvad det så end betyder. Du lytter SK, Lars. Men det er da mærkeligt, at der er et eller andet, når man tilslutter en pladespiller... Så går alt galt. Så går alt simpelthen galt. Om 15 eller 45 sekunder er der nyheder. Man kan sige, at på en vis grad blev pointberøvet vores Claus Bondam-indslag af, at der ikke rigtig var nogen, der var koncentreret omkring det, da det sluttede. Meget andet point. End jeg forsøgte. Men det faldt som Onan sæd på jorden, ikke? Hvad sagde... Nej, jeg synes ikke, man skal ikke gå hen og piske en død hest. Men bare en anden gang, når vi laver sådan noget, så bliver minimum af opmærksomhed omkring pointerne i indslagene, så ville det gøre radioproduktionen helt ulige meget. Ja, men jamen, hvor så havde vi ikke haft de her 45 sekunder, hvor vi nu skulle sidde og jeg vil godt i vis forstand trække vold. Jeg vil godt sige undskyld. Men det er, og det er ikke, fordi vi skal holde redaktionsmødet nu, men nu er vi jo i gang. Ja. Jeg vil bare sige, at der blev lagt op til, at Claus Bondam muligvis ville sige noget. Sådan forstod jeg det, og så siger han slet ikke noget i indslaget. Og så tænkte jeg, det var aldrig svært. Don't shoot the messenger. I know. Klokken er 15. Velkommen til anden time af det musikalske talkshow. De sorte spejdere. I dag har vi besøg af Lars Rante. Rante. Skuespiller. Ja. Med mere. Vinkonnoisseur. Ja, det er faktisk rigtigt. Golf-entusiast. Ja. DJ. DJ ens ikke ens B. DJ en... DJ. DJ. DJ. Lars Rante, han har vinylplader med, som vi afvikler fra en pladespiller, som står lige her. Hvad er det for en lyd? Er det den eneste, der har en lyd i hovedet? Den lyd, det er isbjørnen. Og det er der. Okay, det er stemmerne. Havde den her stemmerne græver. Siden sidste sommer har du haft den her stemmer. prøv, hvis du har tid, gå ind på www.aalborg.so.dk/live. So er ZOO. Der kan man så se en isbjørnemor ligge, som netop har født en isbjørneunge. Ja, angiveligt. Det er et stort stykke hvidt pels. Ja, som indimellem rør på sig. Stort stykke hvidt pels med klør, som i ny og næ. Og så har hun til synes en slugt mikrofonen. For prøv lige at høre. Men jeg synes stadig, hun er sød. Ja. Der har ikke været nogen budskaber endnu fra nogle af dyrepasserne. Nej, det siger en del om Aalborg Zoo. Det er et webcam, vi monitorerer via Aalborg Zoos hjemmeside. Ja, tak til Aalborg. Ja. Jeg skal gå om et kvarter, bare så jeg ved det. Ja, Anders. Og du skal også gå tidligere? Jeg skal også gå tidligere, så det hænger lidt på dig, Lars. Ja, okay, godt. Men når jeg går, kan I så ikke spille tællespil sammen i to? Jo, vi skal nok spille tællespil. Det er ikke noget problem. For jeg skal til Esbjerg nemlig og lave et præsentere DR's Big Band, verdens bedste Big Band, på Tobakken i aften. Okay. Så, det var noget, som de kunne lige inde hos Elefanten, kan jeg høre. Ja, vi var faktisk i Aalborg-kanten, at vi var i Hjørring for ikke så lang tid siden. Ja, det er sgu næsten Aalborg. Sig det til dem i Hjørring, Anders Reinholdt, hvis du gerne vil have et par på lampen. Anders, du skal jo til at være fjernsyn. Ja, og derfor er du i det, der hedder et vadested. Ja. Et vadested menneskeligt, professionelt og også politisk. Eller det sidste, ved jeg ikke. Nej, det er det. Bla, bla, bla. Nu skal vi lave noget sjov. Det er sådan, at jeg kan forstå, at du har noget medietræning kørende, og jeg vil godt køre lidt medietræning med dig, fordi at det er jo en anden virkelighed i morgen-tv. Nu har vi Lars siden her, for eksempel. Lars, du har været i morgen-tv. Har du været i morgen-tv på TV2 nogensinde? Nej. Jeg har kunne du tænke dig at komme ind? Skal du lave morgen-tv? Ja. Jo, bad. Kunne du tænke dig at komme ind? Ja, så, helt vildt gerne. Skal jeg hjælpe dig op? Skal jeg hjælpe dig i gang? Ja, ja det kan være en stor fornøjelse. Ja, okay. Der er ingen pladespillere. Nej. Nej. Så... Og det er nemlig der, berører du... I to. Der berører I nemlig noget meget centralt. Der er ingen pladespiller, Anders. Nej. Der er en kok, der står og slår på en... Flæskesteg. Ja, en halv flæskeside, som skal laves til en flæskesteg. Ja. Og så sidder der en gæst i sofaen. Kan det være noget, noget livsstilsagtigt? Ja, det kan godt være noget livsstil. Ja. Og det kan også være politik, men jeg kan forstå, at der skal ikke være så meget politik med den nye. Jo. Nå, okay. Men det er mere for de unge, ikke? Jo. Det er virkelig det er de unges kanal nu. Og det er også derfor, du kommer ind i det. Det er præcis. Du har fået fingeren på pulsen. Ungdomsmagneten. Lars er jo også ung. Ja. 39 år. Så er du måske lige det øverste til at komme i morgen til Jans, det ved jeg ikke. Ja. Det kan godt være, at jeg rammer 40 inden. Lad os nu se. Det ved jeg ikke. Men der var en i morges i godmorgen. Så du godmorgen, TV? Nej. Det var Claus Hjelmbach. Der er jo kendt for at være ven med Paris Hilton. Ja, og Britney. Ven med alle fra Amerika. Han er faktisk venner med alle fra Amerika. Han er faktisk alle fra Hollywood. Ja. Og der var et rigtig, rigtig godt interview med ham, som vores ven her fra P3 lavede. Morten Resen lavede. Morten Resen, ja. Det vi har gjort er bare at klippe Morten Resens spørgsmål ud, og så se, om du kan gennemføre interviewet som den nye morgenmand. Så jeg skal stille Claus spørgsmålet? Du skal stille, og jeg kan give dig lidt baggrundsinfo. Vi burde have haft et factsheet her. Har vi egentlig det? Eller druknet det? Det er, undskyld. Her, ja. Du får nu, Anders. Så, der er 2 minutter til udsendelse, Anders Breinholt. Anders Breinholt, du har factsheetet. Ja, tak. Okay, det er jeg har det, jeg har oplejningen. Okay, Claus Hjelmbach sidder derinde. Gå ind til ham og lav interview. Camilla er blevet syg. Godmorgen, Claus. Hej. Okay. Det er briefing først, så siger jeg, nej, vildt, du kender Britney Spears. Hvordan er hun i virkeligheden? Ja, hun er simpelthen så sød. Hun er så, hvad hedder det på dansk? Dejlig, lovely. Total lækker, ikke? Så, og så bliver der talt ned. Ja, og hvordan starter jeg dem der op i Dalén? For jeg skal jo bare starte svarene. Jeg har du skal tre bare trykke på startknappen. Jeg har ikke nogen startknap. Det har du bag din computer. Den wow. Lyser grønt. Hvad så? Så skal jeg stille et spørgsmål. Har jeg haft den i 4 år uden at vide det? Ja, det er præcis. Pis. Hvad er så planen, siger planen du? Planen er, nu stiller du et spørgsmål, og så ser vi, hvad Claus svarer. Det er det, der er det sjove. Kære altså, Claus. Det du kan regne med, det er, han svarer det, han plejer. Ikke? Jo, godmorgen, Claus Hjelmbach. Godmorgen, siger han så, ikke? Ja, godmorgen. Claus Hjelmbach, du er jo som dansker bosiddende i Los Angeles, og hvordan er det at kende så mange af de her virkelig, virkelig verdenscelebs, som du kender? Jeg fandt hurtigt ud af det, ikke? Hvad det er, jeg var dygtig til. Og heldigvis så fandt jeg ud af det hurtigt nok, til at jeg ikke stadigvæk har en runde på, tror jeg bliver skuespiller. Du bor jo i det der Style Mansion, og jeg ved, at du er personlige venner med Erik Damgaard og Andy Finsby også. Hvordan er de i virkeligheden? Den første stjerne, jeg arbejdede med, det var fordi, jeg kendte hendes folk rigtig godt. Det var Heather Locklear, og hun havde den mest fantastiske oplevelse med at arbejde med et dansk firma. Hun var rigtig, rigtig glad for det samarbejde, og når man gør en stjerne som Heather Locklear glad, så går snakken rigtig hurtigt. På det tidspunkt var Heather Locklear nok den højst betalte skuespillerinde inden for endorsements også, altså reklamer for, hun havde L'Oreal på det tidspunkt. Ja, L'Oreal. Og så gik snakken, og jeg blev introduceret til en rigtig masse store mennesker, og den ene med den anden, og så har det fortsat siden. Claus, du blev nødt til at flytte fra Danmark, fordi du havde løjet dig gennem hele din tilværelse. Og nu sidder du så derovre, og hver gang du kommer hjem til Danmark, lyver du. Wait. Er det ikke blive mere? Stop, Anders, der er nødt til at bryde ind. Sådan siger man ikke i morgen til mig. Claus, det er jo helt fantastisk, at du har arbejdet med de her store stjerner. Ja. Endorsement, skal jeg lige sige, betyder jo reklamer, eller det vil sige, det er kendte. Det er med, der lyder, at du får penge for at tage noget i håret, og så skal du også være med i en reklame. Måske, så får du rigtig mange penge for det. Ja. Claus, det er simpelthen så dejligt at have dig hjemme, ja. Og du fortæller om alle de her dejlige kendte. Claus, her til sidst, ja. Hvem kunne du godt tænke dig at arbejde sammen med? Du har arbejdet med dem alle. Det har du jo. Men hvem kunne du godt tænke dig, hvis du selv kunne vælge at arbejde sammen med? Det er Style Mansion igen. Og jeg ved ikke, om du kan huske, men jeg havde LaToya Jackson hjemme på besøg. Mm-hmm. Og var derefter ude ved forældrene, de sagde, hvorfor bruger du ikke vores hus til at holde de næste Style Mansion? Og det er jo helt perfekt, kan man sige, fordi lige så snart man bruger sådan et hjem, så der er endnu mere medieopmærksomhed og interesse for stjernerne til at komme og møde alle de her fantastiske designers fra Europa. Det gik rigtig godt. Tak skal du have. Du skulle lige have skruen i vandet først. Ja, så, så bare lige husk også at være bevidst om kameraerne. Ja, du kiggede faktisk ned i bordet. Ja, det skal du lige arbejde med. Lige op med snudskaftet. Mm. Der er jo nogle kønne øjne i det ansigt. Som man siger. Ja, tak. Tak skal I have. Der er ikke noget skamme over. Nej, det bliver skidt. Og også en flot perlerække, ikke? Ja, tak. Det bliver stort. Der skal det. Det er ikke noget galt med deres fjernsyn. Hans tænder er så hvide, og han har ikke været i Polen. Eller... Spiller vi et stykke musik, som du har med, Lars? Det er noget hemmeligt. Det er City Boy, som har optaget det her i et dansk studie i 80. Hører vi, Lars? Det er god musik. Det er City Boy, ja. Hvad hedder det? Heads Are Rolling, en plade, som er blevet optaget i Danmark, som er sådan en band, der desværre kom samtidig med Supertramp, så vi ses på grillen. så de blev aldrig rigtig enige til noget? Ja, altså sådan folk, der godt kunne lide den slags, de var glade for dem. Ja. Desværre synes jeg, at pladespilleren lød, som om den kørte lidt op og ned i tempo. Men, den er ikke blevet kalibreret. Den er ikke blevet kalibreret. Det er det. Vi sender kun på ISO 9002 certificeret udstyr i Danmarks Radio. Super. Ja, men vores diamanter er ikke helt nye. Nej, det vil være synd at sige, men brokkassen, den er stor og fyldt. Hvad hedder det? Det lakker mod enden. Du skal finde Esbjerg. Lige lidt. Men først skal vi forbi Asger Jensby, den kriseramte direktør og bestyrelsesformand. Eller hvem det nu er. Nu vil jeg godt understrege alt det her med det forbehold, at Asger Jensby, eller den mand, der i går udgav sig for at være Asger Jensby, hævder jo, at nogen har kopieret hans identitet. Nemlig. Og også hans hustrus identitet, og muligvis hele Norge. Det, der er det interessante, er, at Asger Jensby på et tidspunkt var med i det TV2-program, der hed Den Hemmelige Millionær. Ja. I det program... I det program. Der er det jo en meget, meget rig mand, eller dame, kvinde, der kommer ud i et fattigt kvarter i stedet i Danmark. Lader sit hjerte bløde. Og så ude på tre forskellige projekter, hvor der er nogen, der prøver at hjælpe lokalbefolkningen. Nogle af dem kan lide, nogle af dem kan ikke lide. Nemlig. Og så det, man godt kan lide bedst, de får penge. Det, man kan lide mindre bedst, får lidt færre penge. Og det, man kan lide mindst bedst, de får. Ja, der tager han penge fra dem, ikke? Og deres tøj. Men Hovsa... Han har kun kunne lide et menneske i sit liv. Hvem var det, den hemmelige millionær Asger Jensby gav pengene til, spørger vi og spiller følgende klip. Ja, det var Missy, Daisy and Louise med Going Up the Country. Et fantastisk dejligt nummer. Anders har forladt studiet. Det har Lars Rand. Det egentlig også, men det var for at aflevere en CD til vores tekniker, Oscar nomineret Henning. Og i mellemtiden så fyrer vi op under det, som vi har valgt at kalde tillidsbingo. Og det bliver jo en noget, kan man sige, anderledes omgang i dag, fordi at der ikke er Anders Breinholt til at trykke på knapperne, men det skal nok gå. Ja. Lars, jeg har overhovedet ingen forstand på at trykke på knapper. Det har... Og det tror jeg heller ikke, du har. Det har jeg heller ikke. Så, men vi har vores tillidsbingo uden knaptrykning. Det bliver det, men der er en stab af mennesker. Til at holde os i ørene. Det, der sker i den her quiz, er, at man, hvis man har lyst til at være med, laver en plade. Den kan være mental, den kan være reel. Det bestemmer man for så vidt selv. Der skal bare være tallet mellem 1 og 90, eller hvad der nu passer. Ja. Og så sætter man sig til at quizze med, som man siger. Når man mener, man har de tal, der udgør en række, så ringer man på 70 20 20 20, eller 3 gange 20. Og når vi siger hallo, så siger man tillidsbingo. Det er sådan set reglen, så har man vundet en t-shirt. Og i den forbindelse vil jeg godt sige tak for de t-shirts, som vi har fået i dag. Ja. Af Kim og Brian. Et meget, meget smukt t-shirt med Finn Nørbegaards billede på. Ja. Som man bliver ærligt helt varm. Det er jo som at få julegaver i juletid, selvom det er ikke juletid. Der skulle man lige have vidst, at du var gæst i dag. Så ja, jeg ville rigtig gerne have sådan en der. Det er en. Den varme. Ja, den varme. Det er en dejlig trøje. Står der næsten lige så sjov som en finger i øjet. Det er måske lidt urimeligt. Den ligner næsten den der t-shirt, man kan få med Tony Montana. Ja. Der kan vi kun drømme om at være. Ja. I dag læser jeg nummerne op og gør klar derude, og det, der så sker, det er, at det i dag er Henning, der simpelthen vurderer, hvem der ringer først ind. Og Henning, er du klar? Henning er klar. Modtaget. Det første nummer i dag er nummer 54. Nummer 54. Det vidste jeg bare, du ville tage. Nej. Jamen, det har du da egentlig nok vist. Nej, du fik ikke ringet til den klærvariante. Det gør vi i morgen. Hun ved også godt, at vi ikke fik ringet i dag, for det er det, hun er klærvariant. Næste nummer, nummer 12. Nummer 23. Nummer 70. Og nummer 10. Jeg vidste, om der er held i sprøjten, så nummer 11. Og hallo? Hallo? Nej. På det her tidspunkt, der havde vi allerede haft tre lytter igennem. Ja. Hallo? Hallo, er der nogen i røret? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Tillidsbingo. Ah! Ej, tusind tak. Tillykke. Tillykke, du jo, har vundet. Hvem taler Lars og jeg med? Jamen, I taler med Søren. Hej Søren. Hej. Og Lars, vil du overtage interviewet? Ja, hej Søren. Hej Søren. Hej. Så plejer man at spørge, hvor ringer du fra? Hvor ringer du fra? Jamen, jeg ringer fra Tuse lige uden for Holbæk. Uha, det kender jeg godt. Tuse Næs. Er det ved kafeteriet, skal jeg lige høre? Nej, det er lige ude ved skolen derude. Nå, jeg har spist jordvægt på Tuse Næs. Ja. Altså på selve Næsset? Ja, ude på Næsset, altså nede ved havnen. Og jeg har også første gang, jeg skulle windsurfe, der sejlede jeg midt ud på Holbæk Fjord, så kunne kun sejle den ene vej. Så blev jeg hentet af en fisker fra Tuse Næs. Nå, jamen, det var heldig, kan man være. Ja. Men selve Næsset er jo meget smukt, men også her ved vintertid, Søren, eller hvad? Jamen det er det, der er noget fantastisk natur derude og nogle smukke overdrev, så det kan anbefales til lige sådan en lille søndagsudflugt. Mm. Overdrev. Ja, det er jo det er så sjældent, man hører ordet overdrev. Man kunne høre Homer Simpson sige det. Ja. Mm. Overdrev. Ja. Men hvad er du ude ved? Hvorfor er du der? Jamen, for at gøre en lang historie kort. Jeg har lovet min kones kusine at hente hendes to børn herude på skolen. Din kones kusine? Og hvad, er det, hvad med din kones kusines mand? Har du også lovet at hente ham? Ja, hvor, nej, ham skal ikke hente mig. Han... Hvor er han henne i den historie? Jeg ved det faktisk ikke. Han skulle tænde og møde et andet sted. Ja, ja, typisk. Og din kones kusine, hvad skulle hun? Hun er til et møde inde i København og kommer først hjem senere. Så du skal ikke bare hente dem, du skal også forsørge dem på en eller anden måde? Det kunne jeg forestille mig, at vi finder på noget fornuftigt aftensmad senere. Mm, mm, mm. Og hvilke, hvor mange børn er der tale om? Der er kun to. Nå, har du selv børn? To søde drenge. Nej, det har jeg ikke selv endnu, men så er det godt at kunne låne. Ja, ja, ja. Er det nu, hvordan er de børn sådan rent? Altså sådan, de er jo til møde, så de kan ikke rigtig høre det. Nå, det er to rigtig dejlige drenge, der fysisk udadvendte. Jamen det er de også, og de er sgu søde. Hvor gamle er de? De er vel, hvad er de, 5 og 7? Åh, oh, herregud. Ja. Og ved, kan du huske, hvad de hedder? Det er vigtigt. Så Kasper og Mathias. Kasper og Mathias, det er godt. Ja, ja. Og hvor skal de så hen, Søren, når de er hentet i Istusen af skolen? Jamen, vi kører hjem til dem. De bor inde i Holbæk. Mm. Uh-huh. Du har ikke overvejet at tage dem på kafeteriet lige smut? Nej, det kunne jeg ikke finde på. Det er ikke noget for børn. Mm-mm. Men så skal I hjem. Er der så nogen derhjemme ud over dig? Jeg tror faktisk, jeg var hjemme og hentede over en autostol tidligere. Der gik et par håndværkere rundt. Hjemme hos dig? Lidt. Nej, det er altså hjemme hos drengene. Nå, du siger hjem til drengene. Ja, ja. Så håndværkere er der i huset? Der er ingen forældre, men begge der er to forældre er til møder. Det er i henholdsvis Holbæk og København. Ja. Og børnene er efterladt i skolen. Okay. Lånte du i autostolen af håndværkerne, eller? Nej, det er ikke noget med at gøre. Du tog bare. Simpelthen. Og hvad laver du til daglig, Søren? Jeg er skolelærer på en anden skole i Holbæk. På hvilken skole? Ja, den hedder Bjergmarksskolen. Fantastisk skole i Holbæk. Okay. Bjergmarksskolen, har de været med i skolefodboldturneringen? Ja, men jeg tror, i år gik det ikke så godt. Jeg tror, de røg ud i første runde. Og det var det lidt ærgerligt. Var der ikke noget? Ja. Hvad siger du, Lars? Jeg tænkte bare, var der ikke noget med, at Oluf Eliasson gik på skole i Holbæk? Det ved jeg ikke. Og ikke på Bjergmarksskolen? Nej, måske på Stenhus? Ja, det kan være. Ja, så ser du på kostskolen. Ja, ja. Typisk, ja. Hvordan er holdningen til Stenhus, Søren? Jamen, den tror jeg er ganske fin. Altså, det er jo en skole som alle andre i Holbæk. Men der er en kostafdeling, ikke? Så man kan bo på skolen, ikke? Jo, for de større elever, ikke? Nå, det kommer for de større elever. Okay. Ja, ja, men de har jo fra 5. klasse op efter børnene kinesisk, og hvad ved jeg. Ja, det er meget moderne. Ja, ja. Hvad underviser du i? Jeg underviser i biologi og naturteknik. Nå. Ja. Og hvordan går det? Jeg synes, det går rigtig godt. Jeg har fået et par 9. klasser i år. Det er de bedste elever, man kan finde. Men er de interesseret i, eller er det... Jamen, stik imod alle de undersøgelser, Bertel han går og snakker om børn, der ikke er interesseret, så synes jeg egentlig, de er dybt engageret i faget, og de gider det. Dejligt. Og hvad, Henning spørger, hvad er trumfkortet? Trumfkortet? Nå, hvis man skal have dem til at lytte, ja, præcis, ja. Hvordan får man dem til jeg at lytte? Jeg tror, man får de her 9. klasser til at lytte, hvis selv bare har lyst til at lære dem noget. Gamle trick. Gammel trick. Søren, hvis jeg siger dræbermyer på vej mod Danmark til dig, hvad siger du så? Ja. Jamen, så er der, siger jeg postmand. Er der kød på den pølse? Du siger postmand? Du går straks. Jeg siger postmand. Altså klimapostmand? Klimapostmand. Claus Bondam, interessant. Men tror du, det passer? Jamen, jeg ved jo ikke præcis, om lige den myreart er på vej herop, men det skal nok passe. Altså, klimaet forandrer sig. Jeg har selv været med til et par af klimatopmøderne for nogle år tilbage. Ikke? Og, der kommer nye dyrearter og nye plantearter, jo varmere det bliver. Sådan er det. Kamchatka-krabber og dræbergobler og... Ja, man kan sige, Kamchatka-kropperne, det er jo egentlig ganske glimrende, de breder sig, de smager fortryllende. Det er voldsomt, det der billede. Ja. Milliarder af krabber på vej herned, ikke? Og myre fra syd. Ja, det ser skræmmende ud. Snegle og så det. Det er det, der ligner en knivtangsmanøvre, og ja. Hele Østersøen er pladret til dræbergobler. Meget voldsomt. Men så hvis du skal se som klimatopmødeekspert, kan du så se en fordel i opvarmningen? Altså nu, det ikke skal være sort maleri det hele. Er der ikke nogen dyrearter, vi kan glæde os til at få indvandret? Det ved jeg ikke. Altså, vi skal jo finde et sted at gøre alle isbjørnene. Det kan jo være, at vi kan få nogle af dem hernede. Så har I lidt mere at sidde og kigge på. Det ligger i Aalborg Zoo og sover fortsat trygt. Ja, så må I få en over på Amager også. Der kan vel gå nogen ude på, på Amager Fælled. Men der er vel også nogle dyr, man godt vil have? Altså, jeg er ikke glad for de her myrer, og jeg er ikke glad for dræbergobler, men jeg kan godt lide kamchatka-krabber. Ja. Problemet ja. Er jo norske randen der, fordi de kommer op fra den norske vestkyst. Ja, de kommer op fra Kamchatka jo. Men så er de jo vandret ned langs den norske vestkyst, og så tænker de, at vi skal til Danmark. Det kan de så ikke, fordi at Norskranden ligger med 300 meter, det er vist den der 600 meters dybde, og så langt kan de ikke gå ned. Så de skal vandre hele vejen ind i den botniske bugt, ned langs Finland, overhen, og det kedelige sted ved Gdansk, og, ja. og der tror jeg sgu ikke, de når forbi, hvis jeg skal være helt ærlig. Så kan de vandre hen, og så kommer til Potsdam, og så er det alt, og så har vi krabber. Det er en lang fest, ikke? Der kunne man måske godt lægge en lille krabbebro over, men det har man ikke ment. Men hvor man alting er, jeg kunne godt tænke mig, at der kom Blue Marlin til Danmark, som man kunne stå og fange. Men der er jo en Blue Marlin land på ved Vang i Bornholm i sommer. Gjorde du det? Vidunderligt. Den blev straks fanget af nogen fra Bornholms Museum, som ville udstoppe. Jeg ved ikke, hvad det er den. Kan du se det for dig? Smager vidunderligt. Jeg står inde på Københavns Havn og får sådan en 1500 punds marlin på. Søren, der er ikke kun bagdel ved opvarmning, vel? Nej. Jamen, det ved jeg ikke. Altså, så slipper vi også for alt det salt på vejene, så kan det være, at vores bil holder længere. Men nej. Ligesom de tyske taxaer. Ja, fuldstændig ikke. Nej, jeg synes, det vi må prøve at gøre et eller andet ved det. Okay. Og det mest effektive er jo at levere spise kød. Det er den kedelige, men effektiv løsning. Ja, det er i blandt dem, ja. Det er noget med de køer, ikke? Der prutter. Det er også fordi, at alt landbrugsjorden går til at dyrke foder til dyrene, og de skider, og de prutter, og de tisser, og det er en stor jammerdal. Og helt ærligt, altså alle, der har været en ko, så ved, at det er jo ikke for børn. Nej. Søren, sidder du i en bil? Ja, det må jeg nok indrømme. Jeg tænkte, jeg skulle lige se, om ikke man skulle ringe ind til jer i dag, så jeg ventede lige med at gå ud af den. Det er meget, meget pænt af dig, og jeg vil også godt høre, du har ikke set en Scirocco køre forbi i en ganske utrolig fart, vel? Fordi så har Anders taget den forkerte spring. Altså, der er lige kommet en vogn fra Dansk Autohjælp. Jeg ved ikke, om det er for at hente Anders. Det skal man ikke kunne sige. Nej, fordi han har faldt. Nå, ja, så er det jo ikke. Nej, men okay. Intet nyt er godt nyt. Vil du aktivere blinklyset, så vil Lars og jeg se, om vi kan gætte, hvad det er for en bil, du kører i. Jamen, det må jeg prøve at se. Vi er klar. Hold da. Det er et meget, meget smukt blinklys. Det er ligesom Bornholmur, der spiller. Ja, det har en helt melodisk klang. Lars, vil du lægge ud? Altså, det er... er det noget citronværk? Jeg tror ikke, du er helt galt på den. Jeg tror i hvert fald, vi råber noget fransk. Ja. Men det jeg gætter så i hvert fald Peugeot 306, men jeg ved ikke, Lars, du? Jeg tror... Jeg siger Citroën. En lidt ældre model. ZX? Ja, måske sådan noget. ZX. Ja, sådan noget. Anders, du er nødt til så også at komme med farven på den, selvfølgelig. Er den champagnefarvet? Det er den ikke, men det var en 306'er. Yes! Ej, det er godt gået, det man der. Lægger et lille... Så får man lidt luft fra hertug Breinholt, som ikke skal sidde der og mase sig ind. Så kan man. Ej. Hvor er jeg glad. Hvor er jeg fyldt af glæde. Men det var også flot med mig. Og også flot. Du sagde, du lancerede hele landet. Jeg har aldrig prøvet det før. Og du er på den måde en blinklysjomfru. Ja. Og går lige ind. Og jeg rammer landet. Jeg siger så, vil du ikke gætte først? Ja. Så gætter jeg først. Jeg kan ikke komme så. Ellers havde du taget passion. Det hører jeg. Så Søren, tusind tak. Vil du ikke være sød og sende en e-mail til satansyngel@dr.dk, og så i emnefeltet, der skal du være sød at skrive 11 11 11. Og det skal helst stå med bogstaver. Og så hvis du vil sende størrelsen på din trøje, du vil have, og så også til de to drenge, Mathias og Kasper. Lige præcis. 11 11 11 med bogstaver. Med bogstaver. Man skal ikke skrive med bogstaver. Man skal skrive 11, altså tallet 11, 11, 11, og så med bogstaver. Jeg kunne godt have fået på at skrive I-L-L-V-I. Ja, det er for at narre alle dem, der vil skrive ind. Ja, det kan du godt se. Snyden, ikke? Der er altid nogen. Tusind tak, fordi du ringede, Søren. Hej, Søren. Hej. Hej. Moin. Ja, så skal vi spille pladen fuld, men først skal jeg spille... Nej, hvad skal jeg meget på én gang her? Det er da, man bliver helt træt. Nu kommer der en dejlig, dejlig melodi med nogen, der hedder The Supernaturals. Nummeret hedder Smile. Ja. Det var The Supernaturals med Smile. Et vidunderligt nummer. Vi når ikke flere lyttere, og det gør vi ikke af den grund af, at Lars Rante, du har et meget langt nummer, vi gerne skal slutte med. Ja, det opdager jeg først nu. Og så går du ind og siger, at vi kan bare skære i det, men det synes jeg er synd. Ja. Nu ved jeg ikke, hvad er det, vi skal høre. Ja, men vi skal høre noget, det er noget artifartig fusions, et eller andet med en, der hedder Omar Rodriguez, et band, der hedder Mars Volta, som er meget fedt, men det er også en storm af lyd og alt muligt, så Man kunne måske godt nøjes med 4 minutter, så hvis kommer der sådan et langt og... artifarty break i midten, hvor man måske kunne fade ud. Nej, det kan man ikke. Det er godt. Nej, men det er også fordi, at det må godt være beroligende, fordi vi kører jo også... jeg regner med, at Anders hører det her i radioen. Ja. I sin bilradio. Ja. Må du også godt lide. Der ligger han nede omkring Greve nu, og det er et af de mere stressede steder. Ja, der må det godt være roligt. Jeg synes lige, vi skal bare lige ganske kort slå over på Aalborg Zoo. Jeg kan se, at isbjørnen har rørt på sig. Gud ja. Den er faktisk vågnet. Den er ved at spise en tavle. Ja, det synes jeg, den er ved at æde en tavle. Ja, der er en vis form for ubådsalarm over det. Det er sådan lidt, der kaster de her dybhavsbomber. De går ned på der, hvor den må kun gå til 8.000 fod. Den er nu nede på 12.000 fod, og de små nitter er begyndt at floppe ind i skroget. Ja. Og vandet siver ned langs svejsningerne. Sådan har vi det. Nå, nu faldt den hen igen. Ja, på en måde. Eller også. Det er værd, den er ved at puste en ballon. Den er ved at puste et barn op. Det er sådan... Jeg er ikke klar over simpelthen, hvad den lyd kommer fra. Den puster sit barn op. Ja, men prøv at tænk dig, hvis du boede i zoologisk have, altså den lyd var... Der er flere, der har skrevet ind og sagt, at ved siden af isbjørnens bur ligger løvens bur, men det er edderhyle med ikke en løve, der siger sådan. Det så. Der er ikke en løve. Så kigger den lige ind i kameraet. Det er ikke særlig rart. Det er ret fascinerende, hva'? Det er fascinerende, og jeg vil anbefale, når nu det er stillet lidt af med den webstorm, som raser nu... Gå ind i aften og se på den. Den puster det barn op. Ja, det gør den. Det er der ingen tvivl om. Den er allerede større end mor i morgen, som man siger. Ja. Skal man have et helt nyt webcam op ved siden af det første? Ja, og det skal være meget mere wide-winklet. Lars, jeg er meget, meget glad for, at du vil komme. Også selvom din ven gik. Ja. Jeg håber, vi kan få et venskab. Det vil jeg meget gerne. Fordi at det vil være hyggeligt. Og hvis nu at du virkelig mener det der med, at vi kunne lave en lille scene i næste uge, inden vi slutter, så gør vi det altså. Det skal vi gøre. Nu skal du heller ikke være sådan, så du bliver presset ind i det, bare fordi vi er i radioen. Nej, det er klart. Men jeg tror, det vil være edderhyggeligt. Jamen, jeg tror også, du kan se fra, men det går nogle gange sådan, ikke? Og så sidder der folk, og så vil man jo helst ikke være partypuber. Men så det bliver en af de første dage næste uge. Anders, du skal køre forsigtigt. Ja. Og her kommer noget musik til dig og alle de andre. Det er ikke sådan noget med pendlermusik. Det klarer de i kø der lige bagefter. Men det her, det er bare, tag det roligt. Vi skal nok nå frem.